یا رب لوی د قدرتو ندی یا رب یا رب لوی د قدرتو ندی پاس او در ولی یا رب لوی د قدرتو ندی یا رب لوی د قدرتو ندی یا رب لوی د قدرتو ندی یا رب لوی د قدرتو ندی پاس او در یا رب لوی د قدرتو ندی یا رب لوی د قدرتو ندی کون فایا کون سرا کارو نکړې زما رب هر سر بتا پیدا هر سر بتا پیدا کون فایا کون سرا کارو نکړې زما رب هر سر بتا پیدا هر سر بتا پیدا یو وجود نا پیدا دی صورت ندی یا رب لوی د قدرت ندی یا الله وای رب یا رب لوی د قدرت ندی یا رب لوی د قدرت ندی پاس او در والی یا رب لوی د قدرتو ندی یا رب لوی د قدرتو ندی چاته خوشالي ورکړې سوک په غم اختا کړتا سوک بیا په خندا کړتا سوک بیا په خندا کړتا چاته خوشالي ورکړې سوک په غم اختا کړتا سوک بیا په خندا کړتا سوک بیا په خندا کړتا سوک فقیر د پردي درکړې سوک فقیر د پردي درکړې ساجيب ستکارو ندی یا رب لوی د قدرتو ندی یا رب لوی د قدرتو ندی پاس او در والی یا رب لوی د قدراتو ندی یا رب یا رب لوید قدراتو ندی ون بوٹی زنگلو نستا سنا صفات کوی ذکر عبادت کوی ذکر عبادت کوی ون بوٹی زنگلو نستا سنا صفات کوی ذکر عبادت کوی ذکر عبادت کوی حجر دی هم سنا کړی حجر دی هم سنا کړی هم مشغول پر لوی لای غرون دی یا رب یا رب لوی دی قدرت ندی یا الله یا الله یا الله یا الله وای وای یا رب یا رب لوید قدرت ندی یا رب یا رب لوید قدرت ندی پاس اوترا قدرت ندی یا رب یا رب لوید قدرت ندی معاف می گناہ ہو لکڑی ستا در کی پا سجدہ یما ہر وقت پا جڑا یما ہر وقت پا جڑا یما معاف می گناہ ہو لکڑی ستا در کی پا سجدہ یما ہر وقت پا جڑا یما ہر وقت پا جڑا یما یا رب یا رب لوید قدرت ندی یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رب یا رب لوید قدرت ندی یا رب یا رب لوید قدرت ندی پاس اوترا ولی تو ندی یا رب یا رب لوید قدرت ندی یا رب یا رب لوید قدرت ندی